دجوان په سفر زی د مرګ په لار د وینو جامونه چړي تر نگار دجوان په سفر زی د مرګ په لار د وینو جامونه چړي تر نگار مسکای په شونډو لفرزی تر عرشا دوی سل خمار دوی نو جامونا چوڑی تر نگار لفرزی تر عرشا دوی سل خمار دوی نو جامونا چوڑی تر نگار دجوان پو سفر زی دمرگی پلار دوی چړي تر نگار دجوان په سفر زی د مرګ په لار د وینو جامونا چړي تر نگار یا کو سار په دینن پتار د یادا دا پيوند جهاد مسیر است شهادا یا کو گل زوانی شال خواروی پوانگار دوین جامونا چوڑی تر نگار دگل زوانی شال خواروی پوانگار دوین جامونا چوڑی تر نگار دجوان پو سفر زی دمرگی پلار دوین جامونا چوڑی تر نگار دجوان پو سفر زی دمرگی پلار دوین جامونا چوڑی تر نگار فرهاد نمجنون دے دمین مضمون دے دعویش پیستون دے دجوان در مجنون دے دمین مضمون دے دعیش پیستون دے دشوان دن بجرون دے دلیکنی سریوین حضور تا دیار دوین جامونا چوڑی تر نگار دلیکنی سریوین حضور تا دیار دوین دجوان پو سفر زی دمرگ پلار دوین جامونا چوڑی تر نگار دجوان پو سفر زی دمرگ پلار دوین جامونا چوڑی تر نگار غیرات دا کلیم ستا اخلاق دا نبی دے صبر ایوبی دے زولی و صفی دے غیرات دا کلیم ستا اخلاق دا نبی دے صبر ایوبی دے زولی و صفی دے غمی ملغلار ساسی دلدار دوین جامونا چوڑی تر نگار غمی ملغلار ساسی پو دلدار دوین جامونا چوڑی تر نگار دجوان پو سفر زی دمرگی پلار دوین چلی در نگار دجوان پا سفر زید مرگی پلار دوین جامونا چلی در نگار لپاک سپین بشن جمال را بریگی لزڑو و گوچیگی تر حال پارا کڑہار دانی سار دوین جامونا چڑی تر نگار دتر حال پارا کڑہار دانی سار دوین جامونا چڑی تر نگار دجون پو سفر زید مرگی پلار دوین جامونا چڑی در نگار دجون پا سفر زید مرگی پنار دوین جامونا چڑی در نگار دوین جامونا چڑی